ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इससे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्पकाल में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तात्पर्य, सस्ते भक्त या भौतिकतावाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए परम इच्छुक रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा भगवान का साक्षात्कार एक साथ नहीं रह सकते। यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं कि वृत्तिक भगवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकतावादी छद्म भक्तों के लिए यह कार्य कर सके। वे ऐसा करने में अक्षम हैं, क्योंकि न तो उन्हें आत्मा साक्षात्कार हुआ रहते हैं और न ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी अभिरुचि होती है। वे तो अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास तथा भक्ति पूर्वक सुने। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छद्म भक्त अपने सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का परम इच्छुक रहते हैं। वह श्रीमद् भागवत को नित्य सुनने के लिए न तो कोई प्रयास करते हैं और न ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाते हैं। या महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनकर उससे लाभ उठाया। मुझको भगवान दिखाओ, मेरी प्रबल इच्छा है भगवान को देखने। तो ये भावना अच्छी है नहीं? ये भक्ति भावना है। भक्ति भावना है लेकिन वो शुद्ध भक्ति भावना नहीं है। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त की बड़ी इच्छा है भगवान को देखना और मेरी प्रबल इच्छा है भगवान को देखना। तो ये भावना अच्छी है नहीं? ये भक्ति भावना है। भक्ति भावना है लेकिन वो शुद्ध भक्ति भावना नहीं है। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त की बड़ी इच्छा है भगवान को देखना और अधिकारी भक्त जो वास्तव अधिकारी है कृष्ण को देखने के लिए, ऐसे भक्तों की इच्छा है भगवान की सेवा करना। तो मुझको भगवान देखाओ, ये अपना सुख के लिए मैं भगवान देखूंगा, तो यही भावना है। इसलिए शास्त्र में सुतेक्षित पंथ, सुतेक्षित पथ, ये श्रीमद् भागवत में अनुमोदित है कि भगवान का दर्शन, और भगवान का दर्शन है श्रोत पंथ के द्वारा, अर्थात श्रवण करना चाहिए। और ऐसे भगवत दर्शन अर्थात भगवत तत्व विज्ञान, ये विज्ञान जो भगवान के बारे में है, अर्थात भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है, देवताओं कौन है, भगवान कैसे भगवान है, उनकी भगवता, तो ये सब भगवत दर्शन कहते हैं। और ये भगवत दर्शन के द्वारा भगवान का दर्शन होते हैं। तो मुझको भगवान देखा हो तो अगर हम भगवान देखते हैं तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये भगवान है। हम मुझको भगवान देखा हो बोलते हैं मेरी इच्छा है भगवान को देखना, लेकिन ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है हमें नहीं मालूम। इसलिए तो पागलपन से आजकल बहुत भगवान दृश्य है इस दुनिया में। एक भगवान है बैंगलोर के पास, वो वृद्ध हो गया है तो कुछ दिन में सुना उसका सुंदर बाल तो अभी खत्म हो गया है, अभी all his hair is falling out, सब वो लंबा बाल सब गिर गए हैं। ये भगवान की वार्धक्य लीला है, ऐसे कोई कुछ नहीं है भगवान। और ऐसा एक नया भगवान है बैंगलोर सिटी में, उसका नाम नहीं बताऊंगा, शावी रंग का ऐसे उसका कुछ नाम है। तो समाचार पत्र में उसका इंटरव्यू था, तो एक प्रश्न था, तो आप कितना अवतार लिया, वो बदमाश बोला जवाब में कि मैं मालूम नहीं गिनता हूं। तो मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ, उसका अगला अवतार होगा छुआ अवतार। और ऐसे एक्चुअली यही फैशन का शुरू बंगाल से आया हूं। तो एक गदाधा छात्रोपाध्याय, एक अशिक्षित व्यभिचारी ब्राह्मण कली उपासक का साक्षात्कार था कि ज्योतो मत ततो पद, और चुनाव से उसका मरण, थ्रोट कैंसर से था, थ्रोट से इतने गला से इतना सा बकवास बोला कि भगवान की कृपा से उसका थ्रोट कैंसर हो गया है, तो ऐसे ही मर गया। तो भगवान थ्रोट कैंसर से मर गया, और उसका मरण के बाद उनके सब मूर्ख तथाकथित शिष्यों चुनाव से उसको भगवान बनाया। वो भगवान है कि नहीं वोट करो, मेरा मत है वो भगवान है, और ज्यादा लोग उसको भगवान बताए। और अभी बंगाल के आधुनिक युग में बंगाल का प्रथम अवतार है, और अभी पूरा भारत में एक फैशन है। तो एक नंबर दूरत डोंगी साधु को भगवान बनाना, क्या हुआ जब सर्वप्रथम बांग्लादेश गया, उस समय हिंदू प्रचारक नहीं थे, खाली एक था, उसका नाम था विवेकानंद ब्रह्मचारी। तो वो मायावादी, तो इतना सा प्रख्यात नहीं था। तो उसका एक बार उसको मिला, और हम परस्पर प्रिय वाचन नहीं किया। तो 4-5 साल के बाद खबर मिला कि वो अवतार बन गए हैं। गांव का भगवान जब बांग्लादेश में भ्रमण करता था तो पब्लिक मीटिंग में बहुत बार बोला कि आप बांग्लादेशी है, आप सोचते हैं कि बांग्लादेशी दुनिया में सबसे भाग्यहीन देश है, क्योंकि गरीबी बहुत और प्राकृतिक उपद्रव बहुत, सरकारिक उपद्रव बहुत, और खास हिंदू का बहुत उत्पीड़न होते हैं मुसलमान से, तो पूरी अवस्था खराब है। लेकिन मेरा विचार है कि बांग्लादेश केवल दुनिया में, विश्व में सबसे भाग्यवान स्थान है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड के लिए और असंख्य ब्रह्मांडों में खाली एक भगवान है, लेकिन बांग्लादेश में जितना गांव इतना भगवान है, हर एक गांव में एक नया भगवान है। और इसलिए भगवान, इसलिए बांग्लादेश का भाग्य नहीं, यही कारण है। तो भगवान कैसे भगवान है, ये भगवान शब्द का क्या मतलब है? आजकल ये सब शब्द जो लोग बोलते हैं, भगवान, भक्ति, धर्म, कर्म, मुक्ति, श्रद्धा, ये सब बोलते हैं, लेकिन ये शब्द का क्या अर्थ है लोग नहीं जानते, और हर शब्द में सबके भूल धारणा है। इसलिए ये क्या बोलते हैं, इंटरफेथ मीटिंग्स, ये सब क्रिश्चियन, मुसलमान, जैन, हिंदू, पारसी और बुद्धिस्ट, वो क्या बोलते हैं, मीटिंग करते हैं और इंटरफेथ। लेकिन पहले वो सब शब्द जो हम बोलते हैं तो हर शब्द का अर्थ अच्छी तरह समझना चाहिए। हम भगवान बोलते हैं, आप गॉड बोलते हैं, और आपकी धारणा और हमारी धारणा बिल्कुल अलग है, ये शब्द का क्या मतलब है? बहुत है जो सोचते हैं ये भगवान का शब्द का कोई निर्दिष्ट अर्थ नहीं है। एक बार देखा एक पत्रिका में, तो भगवान कौन है, तो बहुत से लोग से पूछे ये क्या जनमत से भगवान को समझना है। लेकिन एक आदमी बोला कि वो रविवार को मैं सुब्रमण्यम की पूजा करता हूं, और सोमवार को गणेश, मंगलवार हनुमान, तो ऐसे एक एक रोज एक एक भगवान की सेवा करता हूं, तो ये मेरा मत है। फिर दूसरा आदमी का मत था, तो ऐसे जन मत से भगवान को समझ रहे नहीं। श्रृण्वतां श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्, श्रवण करना चाहिए श्रीमद् भागवत पुराण से, जिसमें भगवान की भगवता अर्थात वे कैसे भगवान है हम पूरा समझ सकते। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य ओं नमो भगवते वासुदेव, जन्माद्यस्य यतोन्व्याधित्रश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसागो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोक में दुनिया के और सभी अन्य शास्त्रों का भगवत ज्ञान से और बहुत अधिक है। बाइबल, कुरान, ये सब मृत शास्त्र में, एक्चुअली ये उन्नत मनीषीगण के लिए नहीं है, ये मांसाहारी लोग के लिए ये शास्त्र। तो गॉड या अल्लाह ये सब बोलते हैं, लेकिन गॉड या अल्लाह कौन है कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। ऑल पावरफुल, खाली अल्लाह अकबर, गॉड सर्वशक्तिमान है। तो यही है, और इनके बारे में और क्या ज्ञान है। ज्ञान का इतना सा अभाव है कि मुसलमान बोलते हैं कि अल्लाह अबोध है, मतलब इनको समझना संभव नहीं है। तो वो सही है, लेकिन कुछ ना कुछ समझना चाहिए, पूरा समझना संभव नहीं है। लेकिन यदि हम पूरा समर्पण करेंगे, ये इस्लाम ये शब्द का मतलब आत्मसमर्पण करना, तो अगर हम पूरा जीवन समर्पण करेंगे अल्लाह के लिए, तो अल्लाह कौन है तो समझना चाहिए। और क्रिश्चियन धर्म में इसका विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो बोलते, लेकिन क्यों? तो ऐसे भी साईं बाबा आए, वो ऐसे विश्वास करो। और विश्वास कैसे स्थापन करते हैं? तो कुछ मिरेकल दिखाते हैं, कुछ जादू दिखाते हैं। हम आने का समय देखा, एक विज्ञापन था, वो जादू आनंद। तो जादू ही जादू है और धर्म अलग है। धर्म और का मतलब भगवान को समझना। तो ये खाली जादू देखने से भगवान की भगवत्ता स्थापित नहीं है। और क्रिश्चियन धर्म में इतने बड़ी गलत फहमी है, और एक्चुअली वो मायावाद है कि बोलते है कि जीसस जो भगवान की दूत है वे स्वयं भगवान है। और क्रिश्चियन अंधविश्वास है, वे बोलते है विश्वास करो। तो क्रिश्चियन का अंधविश्वास है कि गॉड आया है हमारे बीच और मर गया, हमारा पाप साफ करने के लिए भगवान मर गए। तो क्या फिलॉसफी है, भगवान मर जाते? तो ये एक्चुअली सब एक्चुअली ये धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, ये अपराध है। तो पहले कि एक जीव भगवान है वो अपराध है, और कि भगवान मर गया वो भी अपराध। 3 दिन तो कोई भगवान नहीं था, फिर कैसे कोई व्याख्या नहीं है तो पुनर्जीवित था। ये क्रिश्चियन धर्म का मूल विश्वास है। ये क्रिश्चियन होने के लिए इसको विश्वास करना चाहिए कि भगवान मर गया था। तो किस प्रकार का धर्म है? पृथ्वीते जत कथा धर्म नाम छले भगवत कहे ताहा परिपूर्ण छल। तो धर्म का नाम है छल है। तो कल परसों समाचार पत्र में देखा कि माननीय मांसाहारी पोप बोलते हैं कि भारतीय सरकार का कन्वर्शन को अलाउ करना चाहिए, फ्री चॉइस होना चाहिए। तो कन्वर्शन क्यों कन्वर्शन करते, ये कन्वर्शन का प्रश्न क्यों होते? तो अगर आप धार्मिक नेता हो तो पहले समझ लो भगवान कौन है, क्यों कन्वर्शन? भगवान एक है तो क्यों क्रिश्चियन हिंदू बुद्धिस्ट ये सब विभाजन है? क्यों आप सोच रहे हैं आपका उपाय आपका मांसाहारी धर्म श्रेष्ठ है? तो अगर आप वास्तव भगवत विश्वासी और भगवान भगवत अन्वेषी, तो पहले समझ लो और हमको समझाओ भगवान कौन है। क्यों हिंदू क्रिश्चियन ये सब भेद है, ये धर्म, ये अलग अलग धर्म में भेद नहीं होना चाहिए। भगवान एक है तो धर्म अनेक क्यों? तो पहले समझना चाहिए कि वो भगवान कौन है, फिर अलग अलग धर्म होने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या है, लोग इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि लोग गंभीरता से इच्छुक नहीं है भगवान को समझना, धर्म ग्रहण करते हैं अपना भौतिक सुविधा के लिए। ये भारत में ये कन्वर्जन चलते है क्यों? क्योंकि हर एक कन्वर्ट जो कन्वर्ट करते है तो 10,000 रुपया मिलते हैं, और जो चर्च जाते हैं तो एक चिकन मिलते हैं एवरी संडे। तो लोग का कोई आध्यात्मिक विचार नहीं चलते। तो हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट ये सब तथाकथित धर्म है, धर्मस्य ही पवर्ग यही चलते कि धर्म का उद्देश्य है भगवान को खुश करना, जिससे वो हम कुछ भौतिक सुविधाओं के लिए वर देंगे। भगवान को चर्च जाओ और 10 रुपये दान पेटी में दो और ऐसे भगवान को घूस खिलाओ और हमको सुविधा देगा, तो ऐसे कन्वर्जन चलेगा। क्योंकि ये आध्यात्मिक विचार का प्रचार नहीं होता। जब एक भक्त श्रील प्रभुपाद से पूछा आपका सबसे प्रिय श्लोक क्या है, प्रभुपाद क्या बोले, तो भगवान का रूप वर्णन नहीं था, बाहा पीरम वो श्लोक नहीं बोले, बोले धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते। नेक्स्ट, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कि धर्म भौतिक अर्थ के लिए नहीं होना चाहिए, अपवर्ग के लिए। धर्म का मतलब आध्यात्मिक स्तर में अधिष्ठित होना, और जो भौतिक लाभ हम मिलते हैं वो भौतिक कामनाएं की पूर्ति में पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक धर्म है, और सब कुछ जो चलते हैं पृथ्वी में सब कैटव धर्म है। धर्म का नाम में भौतिकतावाद, तो इसलिए श्रीमद् भागवत की आध्यात्मिक वाणी सदैव सुनना चाहिए, जिससे हमारी दूषित धारणा का परिणाम होगा, चेंज ऑफ हार्ट, कि धर्म का मतलब नहीं पुण्य करने से भगवान से कुछ वर प्राप्त करना, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। तो पहले से ही समझना चाहिए कि भौतिक सुख कोई सुख नहीं है, और भौतिक सुख के लिए प्रयास करना वो ही अधर्म है। धर्म का नाम में क्या चलते है? हिंदू धर्म में ये कर्म कांड या पुण्य कर्म वो धर्म बोलते है, लेकिन आत्मा धर्म का परिप्रेक्ष्य वो अधर्म है, क्योंकि उसका उद्देश्य है, उद्देश्य है अपना इंद्रिय सुख प्राप्त करना। तो जो धर्म का नाम में चलते हैं वो अधर्म से, मतलब स्थूल अधर्म से अच्छा है। तो अच्छा मतलब पाप कर्म करने से, झूठ बोलना, हत्या करना इत्यादि, तो उस स्थूल पाप कर्म करने से पुण्य कर्म अच्छा है, लेकिन वास्तव में वो भी अधर्म है, वो अनात्म धर्म है। और वास्तव धर्म है आत्म धर्म, आत्म धर्म है भगवान को समझना, हमारी स्थिति कि हम भगवान के दास है इसको भी समझना, और ये ज्ञान के अनुसार भगवान की सेवा करना। तो इसलिए भगवान को देखना है भगवत दर्शन के द्वारा। अगर हम भगवान को देखते हैं लेकिन नहीं समझते हैं भगवान कैसे भगवान है, तो भगवान का दर्शन मिल के भी हम पहचान नहीं करेंगे कि यही भगवान है। और वास्तव में जिनका भगवत दर्शन है, भगवत तत्व ज्ञान है, तो सदैव सर्वत्र भगवान को देखते हैं। और जिनके भगवत दर्शन नहीं है, नहीं भगवत दर्शन के द्वारा अगर हम भगवान को देखते हैं लेकिन नहीं समझते हैं भगवान कैसे भगवान है, तो भगवान का दर्शन मिल के भी हम पहचान नहीं करेंगे कि यही भगवान है। और वास्तव में जिनका भगवत दर्शन है, भगवत तत्व ज्ञान है, तो सदैव सर्वत्र भगवान को देखते हैं। और जिनके भगवत दर्शन नहीं है, तो यदि भगवान स्वयं उन ऐसे व्यक्ति के सामने आएंगे तो वो भगवत तत्व विहीन व्यक्ति भगवान को पहचान नहीं करेगा। तो साधारण आंखों से भगवान को देखना संभव नहीं है। दूषित अर्थात भोग विलास भौतिक सुख अभिलाषी मन से भगवान को पहचान करना संभव नहीं है। श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए श्रीमद् भागवत से, और वो श्रीमद् भागवत श्रवण शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से। ये शिव इस तत्पर्य में शिल प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि वो भगवत श्रवण जो चलते हैं, वो जनप्रिय भगवत श्रवण जो चलते हैं, वो परीक्षित महाराज का 7 दिन व्यापी पूरा तन्मय श्रीमद् भागवत श्रवण का अभिनय करना केवल, वो भगवत सप्ताह जो चलते। तो वो उस प्रकार के भगवत सप्ताह में वो वक्ता जो है सुखदेव गोस्वामी जैसे नहीं, और श्रोतागण भी परीक्षित महाराज जैसे नहीं, तो ऐसे श्रीमद् भागवत सप्त का नाटक से तो कुछ पुण्य कर्म मिल, पुण्य कुछ पुण्य मिल सकते, लेकिन वो वास्तव भक्ति से बहुत दूर है। तो जो सही वक्ता है तो सुखदेव गोस्वामी जैसे शुरू से भौतिक आसक्तियों का खंडन करने के लिए बात करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी की पहली बात क्या है? क्या दो सुखदेव गोस्वामी पहले से श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला परीक्षित महाराज को नहीं बोले, पहले क्या बोले? तो निद्रया हृदय नक्तम व्यवायन चिवावया दिवाचाथे शिवराजं कुटुंब भरणेन व अपश्यतम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेदिना। तो ये सब बात बोले परीक्षित महाराज को। तो आसक्त मत हो, साधारण लोग तो दिन और रात नष्ट कर लेते हैं फालतू काम। दिन में काम बहुत मेहनत करते हैं कुटुंबों का पालन करने के लिए, और रात को नींद और संभोग में। तो ऐसे अपश्यतम आत्म तत्व, आत्म तत्व क्या है नहीं देखते। तो सुखदेव गोस्वामी आरंभ से परीक्षित महाराज की भौतिक आसक्तियों को छेदन किया। तो वास्तव में परीक्षित महाराज की भौतिक आसक्तियां नहीं थी, क्योंकि कि तक्षक 7 दिन के बाद मुझको दंशन करके मार देगा। तो ये समाचार मिल के तो सब साम्राज्य राज सिंहासन परिवार प्रिय स्त्री सब कुछ तक्षणात तक्षण छोड़ दिया। तो लेकिन यदि कुछ सूक्ष्म भी आ सकती थी परीक्षित महाराज का हृदय में तो वो सब खंडन छेदन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने यही बात बोली। और एक विचार है कि वो परीक्षित महाराज के साथ बहुत ऋषि मुनि भी थे जो परीक्षित महाराज के उन्नत आध्यात्मिक स्तर पर नहीं थे। परीक्षित महाराज का मरण के लिए प्रतीक्षा काल में बहुत ऋषि मुनिगण आए थे। तो वे ब्राह्मण ऋषि थे और परीक्षित महाराज एक राजा क्षत्रिय गृहस्थ थे, लेकिन वास्तव में परीक्षित महाराज की आध्यात्मिक उन्नति वो सब ऋषियों से और बहुत अधिक थी। तो ऐसे लोग वो सब ऋषि मुनिगण जो साधक थे, वास्तव में परीक्षित महाराज तो सिद्ध भक्त थे, तो वे आजन्म शुद्ध भक्त थे। तो इनका हित के लिए और भावी श्रोतागण हम जैसे हमारा हित के लिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये सब वैराग्य प्रेरक श्लोक बोले। और पूरे भागवत में ऐसा श्लोक बहुत है, श्रीमद् ये सब श्रीमद् भागवत कथा का। तो श्रीमद् भागवत की माधुरी बहुत है, लेकिन माधुरी है माधुर्य भागवत सार, श्रीमद भागवत श्री भगवान के बारे में है और भगवान की भागवता का सार है माधुर्य। लेकिन वो माधुर्य, वो स्वाद वो स्वाद अनुभूति करने के लिए तो पहले कड़वा सत्य सुनना चाहिए। जब तक हमारी अभिरुचि है इस भौतिक माधुर्य में, जो भौतिक माधुर्य का मतलब माधुर्य नहीं है, तो तब तक लीला माधुरी कथा सुनने से हम वो त्रिगुणातीत की अवस्था नहीं समझ के वो माधुरी लीला माधुरी भौतिक माधुरी जैसे हम समझ लेंगे। अर्थात गोपी लीला सुन के तो कैसे कृष्णा गोपियों के साथ नाचते हैं, खेलते हैं, तो यदि हमारी पूरी धारणा नहीं है तो कैसे ये लीला है आनंद चिन्मय रस, तो सुन के हम कि कृष्णा साधारण व्यक्ति और साधारण नारियों के साथ नाचते हैं तो हम वैसे धारणा करेंगे। तो इसलिए ये गोपी लीला श्रवण करने के लिए अधिकार का विचार है, तो सब के लिए नहीं है। तो शुन्वतं श्रद्धया नित्यं, तो पहले से श्रवण करना चाहिए भगवान की सभी लीला, मत्स्य लीला, कुर्म लीला, वराह लीला, ये सब सुनना चाहिए। और कि भगवान महान है, कैसे महान है, यही समझना चाहिए। फिर कृष्ण लीला सुनने में अगर पूरा विश्वास हो तो हम सुनने से पूरा कल्याण मिलेंगे। तो इसलिए सदैव अर्थात नित्य हर रोज भगवत कथा सुनना चाहिए। और किन से सुनना चाहिए, ये पेशाधारी श्रीमद् भागवत की कथा का से सुनने से फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा। वो श्लोक क्या है, सापोचिष्ट यथा पयम, वो श्लोक क्या है, श्रवण नैव कर्तव्य सापोचिष्ट अवैष्णव मुखोद गीर्णम फूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सापोचिष्ट यथा पयम। तो इस श्लोक में, आज का भगवत श्लोक में, कि सदैव भगवत श्रवण करने का कर्तव्य है। और एक श्लोक है कि अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, जो सही वैष्णव नहीं है इनका, उसका मुख से हरि कथा जो अमृत है श्रवण नैव कर्तव्य, कर्तव्य है ऐसे व्यक्ति का मुख से भगवत श्रवण नहीं करना। तो कर्तव्य है भगवत कथा श्रवण करना। और एक कर्तव्य है अवैष्णव या नकली वैष्णव से भगवत कथा नहीं सुनना। क्यों, हरि कथा ही अमृत है। तो ये उदाहरण है कि ये अमृत शब्द का क्या मतलब है। अमृत, अमृत का मतलब जिससे मृत्यु नहीं हो। हरि कथा सुनने से हम मृत्यु को जय करते हैं भगवान की कृपा से। और अमृत ये शब्द का एक और अर्थ है दूध, दूध भी अमृत है। दूध पीने से आयु दीर्घ होते हैं। तो आजकल दूध जो पैकेट में मिलते हैं और सब गाय को इंजेक्शन देना, तो वो दूध से इतने कल्याण नहीं होते। लेकिन दूध का दूसरा नाम है अमृत। तो दूध ही अमृत है, लेकिन सर्पोचिष्ट दूध से क्या होते हैं? सर्पोचिष्ट का मतलब अगर एक ग्लास दूध रखना है और एक सांप आते हैं और दूध से कुछ पीते हैं, तो वो बाकी दूध जो है तो दूध ही है, वही दूध है। और दूध जैसे देखते हैं और दूध का स्वाद है तो वो दूध है, और दूध पीने से शरीर की पुष्टि होती है, लेकिन वो सर्पोचिष्ट दूध पीने से मरण होते हैं। तो अमृत नहीं होते हैं, मृत्यु से बचाना नहीं होते, उसका पीने से हम मर जाते हैं, क्योंकि वो सर्पोचिष्ट दूध तो सांप का विष युक्त होते हैं। तो उस प्रकार हरी कथा अमृत है। अमृत का मतलब बहुत मीठा है, और उसका सुनने से हम मृत्यु का मुख से मुक्ति मिलती है। लेकिन जो अवैष्णव है, जो वैष्णव का रूप में सांप है, भयानक सांप है, तो उसका मुख से हरि कथा सुनने से हमारा कल्याण नहीं होगा, नुकसान होगा। हम भक्ति में अग्रसर नहीं होंगे, हम पीछे जाएंगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवत परंपरागत वैष्णव के श्रीमुख से सुनना चाहिए। वो वैष्णव का उद्देश्य श्रीमद् भागवत भागवत कथा परिवेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, नहीं कि वो श्रोतागण से पैसे मिलूंगा या मैं बहुत बड़ा प्रसिद्ध अवतार जैसे बन जाऊंगा और लोग मुझको प्रशंसा करेंगे। तो वास्तव वक्ता केवल कृष्ण कीर्तन के लिए कहते, कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए, और जिससे श्रोतागण का हित होगा। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि प्रभुपाद क्यों दशम स्कंद पर इतने सी बात नहीं बोले। तो उत्तर है, लोग कल्याण के लिए प्रभुपाद नहीं बोले, लोग अनाधिकारी है विचार करके प्रभुपाद जो उचित है इनके श्रोताओं के लिए ऐसे बोले। तो श्रीमद् भक्ति शिल भक्तिनाथ ठाकुर की रचित कौन है गीतावली गीता में, तो इनके बहुत गान है। और एक क्रम है, और धीरे धीरे और उन्नत स्तर की भक्ति का वर्णन है, और अंतिम गान है। तो कैसे भक्तिनाथ ठाकुर इनकी अंतर्दृष्टि में तो गोपी रूप में व्रज धाम में भगवान कृष्ण कि वेणु ध्वनि सुन के तो सब संसारिक कार्य चढ़ के कृष्ण के पास जाती है, फिर कृष्ण का दर्शन होते, फिर भक्ति नौ ठाकुर लगते तो केनो मोर दुर्बला लेखानी और ना ही सवे, मेरा पेन कलम क्यों और नहीं लिखते। भक्ति नौ ठाकुर लिखते कि अनादि अनाधिकारी जन के कल्याण के लिए यहां पर मेरा कीर्तन समाप्त करता हूं। कि लोग साधारण लोग तो ये सब सुनने के लिए अधिकारी नहीं है और सुनने से कल्याण नहीं होते हैं, कल्याण नहीं होते हैं, भूल धारणा होते हैं कि ये कृष्ण लीला तो वो साधारण प्रिया का वर्णन है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि अच्छा हो वो सब रास शास्त्र जो जगत में है सब ज्वलाना अच्छा होगा, ये सब भक्ति के सर्वोत्कृष्ट स्तर की रचनाएं हैं और भक्तिनाथ ठाकुर का मत है सब कुछ नष्ट करो। क्यों? क्योंकि साधारण लोग ये सब अंतरंग मर्म नहीं समझते हैं और अपप्रयोग करते हैं, और जो भगवान की कृपा से अधिकारी है ये सब समझने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में ये सब लीला सदैव चलते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। तो श्रवण करो, क्या श्रवण करना चाहिए? भगवान भगवत दर्शन, भगवान कैसे भगवान है, भगवत लीला, भगवत रूप, ये सब समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और यदि हम गंभीरत्व के साथ अर्थात परीक्षित महाराज जैसे एक सक्षम गुरु सुखदेव गोस्वामी जैसे से श्रवण करेंगे तो कालेन नार्थि दीर्घेन तुरंत ही भगवान विशिते हृदय, भगवान हमारा हृदय में प्रकट होंगे। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न अगर हो तो जरा सा पूछिए। बहुत सारे भगवान नहीं है, बहुत सारे नकली भगवान है। कृष्ण भावना व्यक्ति यानी कृष्ण भक्त, तो वैसा व्यक्तियों से किस प्रकार से मिलना है, किस रूप से देखना है? क्या प्रश्न है? कृष्ण भावना व्यक्ति मतलब कृष्ण भक्त, एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, तो वैसा व्यक्ति को किस रूप से देखना? वो सब नकली भगवान ये पौंड्रक के संप्रदाय में है, ये सब महान अपराधी है, ये सब नकली भगवान, महान महान अपराधी। नहीं समझते हो? आपका क्या राय है? ये सब अच्छे है, साधु है, आपका क्या मत है? ये सब नकली भगवान क्या सही साधु है क्या? जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय भगवदेव। परंतु एक भक्त उनको किस रूप से देखना है, कैसे मिलना है उनके साथ? कैसे मिलना है तो हम नहीं मिलते, हम जितने भी संभव हो दूर ऐसे व्यक्ति से रहते। अगर मिल न हो तो भगवद गीता यथारूप दो ऐसे व्यक्तियों को। क्या है वो बाबा, वो मार जाने वाले वृद्ध बाबा जो बंगलोर में है, उसके एक तथाकथित भक्त प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों बहुत लेते हैं ने? लेकिन इतना भाग्यहीन के पढ़ने में जब भगवान का शब्द आते हैं तो भगवान कृष्ण को नहीं समझ के सोचते भगवान का मतलब वो दूर था, तो इतना भाग्यहीन है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यं ना भी जानाति मम व्ययम अनुत्तमम लोको माम अजम। भगवान विशुद्ध हृदय और भगवान सबके हृदय में है, तो अनुवाद में प्रॉपर बोलते कि भगवान प्रकट होंगे हमारे हृदय में। भगवान है लेकिन हमारा बहिर्मुक्त से भगवान प्रकट नहीं होते। तो आत्मसात होना चाहिए, हमारा हृदय और भगवान का हृदय एक होना चाहिए। तो यही विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रवण करना की महत्व। ऐसे है बहुत व्यक्ति जो मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, वापस जाते हैं, लेकिन सुनने में रुचि नहीं है। तो ऐसे लोग तो 10-20 साल में ऐसा खाली दर्शन करने से प्रगति नहीं करते, और जो गंभीरत्व के साथ कथा सुनते हैं तो काले न नारथी दीर्घे न भगवान को समझते, भक्ति में प्रगति करते हैं। वो कही बार भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर इनका प्रवचन में श्रोताओं को तिरस्कार किया, मतलब जब आरती मतलब प्रवचन के बीच में आरती शुरू हुई और लोग श्रवण करने से आरती का दर्शन करने के लिए गए और भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर तिरस्कार, क्या करते हो, क्या देखेगा, आई एक्सरसाइजेस, अंकों का व्यायाम करते हो। कुछ नहीं देखेगा, काम के द्वारा भगवान को देखो। और उन्नीस साल में जब अलाहाबाद श्री रूप गौरिया मठ में वो मठ रक्षक एक अभाई चरण दे को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलवा दिया और बोला कि वो दीक्षा के लिए उस अभाई चरण को मिलवा दे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मुझे पहचान है, वो अच्छा सुनते हैं वो, क्योंकि एक बार उसके कई महीना के पहले वो अभाई चरण दे भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर का प्रवचन में थे और भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर का प्रवचन कम से कम 2 घंटे हुए और धीरे धीरे सब लोग चले गए और इनका प्रवचन का अंत में केवल वो अभाई चरण दे और 2-3 भक्त उपस्थित थे। तो इनको देखने से वो भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर प्रसन्न हुए और बोले कि हाँ उसको लक्ष्य किया, उसकी श्रवण में रुचि है, वो भाग नहीं जाते और हरि नाम और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ दिया और नया नाम दिया अभय चरणारविंद दास। तो लक्ष्य किए वो श्रवण में रुचि है, भाग नहीं जाते, सुनते हैं। और उस दिन तो ज्यादा लोग वो ब्रजमंडल का परिक्रमा का समय और ज्यादा लोग कोसी गए हैं, वो विष्णु महाविष्णु का मूर्ति देखने के लिए। और अभय चरण दे नहीं गया दर्शन के लिए, वो साधु दर्शन के लिए रहते थे। तो जानते हैं कि साधु भगवान का दर्शन से और भी महत्वपूर्ण है साधु दर्शन कान के द्वारा। कान के द्वारा साधु दर्शन से और ज्यादा फायदा मिलते हैं भगवान का साक्षात दर्शन से। और वास्तव में भगवान का साक्षात दर्शन नहीं होते हैं, कान के द्वारा साधु दर्शन के बिना। I don't know, it's probably in some other Puranas, you can research it. There are millions of things to research. If you like, you can research it. We don't have, I say, Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj. क्या है श्रीमद् भागवत में वो सब प्रख्यान जो है संक्षेप में है, वो प्रहलाद नृसिंह प्रख्यान नृसिंह पुराण में और विस्तृत रूप में है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में या ग्रंथराज में संक्षेप में वो उस ये प्रख्यान का सार मर्म है और सब डिटेल्स अन्य पुराण और शास्त्रों में मिलते हैं। तो यू कैन लुक एंड सी, let us know, but there are thousands of questions that I don't know the answer to. This one you have to look it up, find a pandit, go in Udupi, ask some. You can see that Sagari Raghavendra Upadhyay, he's a good pandit in Udupi. Remember I went with Ramanand, I met a few years ago. Did I go with you before? No, I met him a few times because he only speaks Sanskrit, Kannada and Tulu, and I don't speak any of those languages. But he's a very nice devotee and he's good knowledge. Huh? Yeah, Sagari Raghavendra Upadhyay. So, pehle wo Sanskrit college ke adhyaksha the, abhi Bhagavad Pad, Bhagavad. Isliye wo prem bhakti puchte wo Bhagavad ka ek rahasya hai, to Ambarish Maharaj kaise bhakti mile, to जवाब नहीं जानता हूं और इनसे बात करना प्रस्ताव सुझाव है। He's very nice devotee. It means he's knowledgeable and at the same time very sweet nature. He's not puffed up like some people over there. They're very knowledgeable and they know they're knowledgeable and they're a little bit inflated, but he's not. He's a real devotee actually. I didn't meet him for a long time. But after performing wonderful lilas, Krishna finally he disappeared by the strike of an arrow of a hunter. That's also wonderful lila. Yes, but how we can understand that? And people ask questions. You never read the Srimad Bhagavatam? It's all explained there. Krishna himself says that this is for the Asura Vanchana. The people who want to think that Krishna is material, here you have some matter. But then it's explained how Krishna ascended back to his own planet. Krishna Swadhamo Bhagate. Common people, how can you explain to them? You can, but they won't understand. That's why they're common people. Only uncommon people can understand. They want to be common, they don't want to be uncommon, so they'll never understand. It's a case of Matiyana Krishna Paratasvatova. By their own effort and by the efforts of others, they won't understand because they're Griha Vrata. Griha Vrata means Unhone Vrat Liya ki May Krishna Bhakti Nahi Kurunga. May Narak Junga, May Charasi Lak Prakar Ke Jeev Jati, May Pravesh Kurunga Lekin, May Kabhi Bhi Krishna Ke Charanon May Atma Samarpan Nahi Kurunga. To aise logon ko samjana kaise sambhav. If someone at 12 o'clock midday with the sun shining say everything covers, they close their eyes, put their hands, say everything is dark, how are you going to convince such a person? Not possible. But you can try if you like. But first you have to read the books, you know. You have to hear, but that's not a substitute for reading the books. You have to read the books also.